wis ngerti iku ono handuwe. Aku apa lagi maksa dijawab dae. Koyo koyo ngono liyane mane kebacut sing duwe esin. Masya wong demen, wong seru demen. Masya masya wong demen, kari sing tole tole. Koyo koyo, si kono liyan demane kebacut sing duwe esin. sandi duweni uwong. Handi sandi duweni uwong. Handi sandi duweni uwong. Handi sandi duweni uwong. Handi sandi duweni uwong. Handi sandi duweni uwong.